しよう生きてく泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。No Tempican 空は晴れていっぱいおっぱい僕元気、トラブルと遊べやんちゃボーイ、 We got power ドラゴンボール、 いよいよ天下一武道会が迫ってきた。御殿とビーデルに武空術の特訓をするご飯だが、トランクスも重力コントロール室で修行を続けていた。 やっぱりこのままじゃつらいや。スーパーサイヤ人になろうと。 冗談じゃない。伝説の戦士と言われたスーパーサイヤ人にこうもあっさりと。 おかえり悟空、 Z チーム全員集合。 Spójrz, zrobiłam postępy. Brawo, jeszcze trochę treningu, a będziesz latać jak ptak. Teraz wiesz już o lataniu tyle co ja. Niczego już cię nie nauczę. Kiedy ja będę latać tak jak on? Nie mam pojęcia. Teraz wszystko zależy od ciebie. Będę cię odwiedzać tak długo, aż osiągnę ten sam poziom co on. Co? Poczekaj, zaraz wracam. Widziałeś? Już umiem. Oszalałeś? Nie lataj tak szybko, kiedy Videl jest z nami. Ona jest zazdrosna. To niesprawiedliwe. Chcesz ze mną trenować? Tak. Co robicie? Nic, dałem mu kilka wskazówek. Może zrobimy sobie przerwę? Tylko nie mów mojemu ojcu, że uczę się latać. Chcę mu zrobić niespodziankę. Niedługo ma urodziny. Jak chcesz. Na pewno bardzo się ucieszy. O tobie też mu nie mówiłam. On nie chce, żeby kręcili się wokół mnie chłopcy. Jestem jego oczkiem w głowie. Boi się mnie stracić. Ostrzegam cię, kochanie. Zabraniam ci z kimkolwiek się zadawać. Chyba, że będzie ode mnie silniejszy i inteligentniejszy. Nie znam nikogo, kto by mu się spodobał. Jest bardzo wymagający. Nie akceptuję żadnego chłopca. Może będziesz pierwszym, ale nie przypuszczam, żebyś kiedykolwiek pokonał mistrza Herkulesa. Nigdy nic nie wiadomo, Videl. Może wcale nie jest taki silny. Walczyłaś już z nim? Dlaczego miałabym to robić? Nie zapominaj, że uratował naszą planetę. Nie mam ochoty z nim walczyć. Nie wolno mi nawet uczestniczyć w jego treningu. Właściwie rzadko się widujemy. Tak też myślałem. Videl wyobraża sobie Bóg wie co. Jest znacznie zdolniejsza od swojego ojca. A gdyby twój ojciec nie wygrał w mistrzostwach, czy jakby to powiedzieć, czy czułabyś się rozczarowana, czy przeżyłabyś szok? Zdziwiłabym się, gdyby wygrał. Mój ojciec nie jest już bohaterem. Od śmierci matki zachowuje się jakoś dziwnie. Wykorzystuje dawną chwałę, by epatować kobiety. Głupio postępuje. Moim zdaniem nie wejdzie do finału. Tym lepiej. Videl nie będzie mieć do mnie żalu, kiedy pośle jej ojca na matę. No to sobie pogadaliśmy. Bierzmy się do pracy. Pytasz mnie o ojca, ale o swoim niewiele mówisz. On cię wszystkiego nauczył? Tak. Oraz jego przyjaciele. Zawdzięczam im wszystko. Zdaje mi się, że twój ojciec był kimś wyjątkowym. Szkoda, że go nie poznałam. Nawet nie wiesz, jak mi go brakuje. Zobaczysz go. Obiecał, że wpadnie na Mistrzostwa Świata. Ja też chciałbym go poznać jak najszybciej. Bardzo go kocham. Powtórz to jeszcze raz. Wydawało mi się, że on nie żyje. Papla, prosiłem cię, żebyś trzymał język za zębami. Teraz rozumiem. Ojciec opuścił was dawno temu, a wypuściliście plotkę, że nie żyje. Teraz do was zadzwonił w tajemnicy przed mamą i powiedział, że wraca. Mnie nie musicie kłamać. Właściwie znam to uczucie. Z moim ojcem też nigdy nic nie wiadomo. Bierzmy się do pracy. Videl! Znowu gdzieś znikła. Jeszcze nie wróciła. Już od kilku dni wraca bardzo późno. Minęło parę dni. Przydałoby się ograniczenie prędkości. Videl nie jest zwykłą dziewczyną. W ciągu 10 dni zrobiła niesamowite postępy. Świetnie sobie radzisz. Nie jestem ci już potrzebny. Gratulacje. Dziękuję. Bez twojej pomocy nie poradziłabym sobie. Teraz mogę zacząć prawdziwy trening. My też. Muszę lecieć. Nie potrzebuję już helikoptera. Rzeczywiście. Super. Spotkamy się na mistrzostwach. Cześć. Do zobaczenia. Myślałem, że nigdy nie zostawi nas w spokoju. Pozbyliśmy się jej. Mamy zaległości. Jeżeli chcemy zdążyć, czeka nas dużo pracy. Racja. Chodź ze mną. Pozostało już tylko kilka dni. Każdy trenuje sam. Vegeta także. 9021, 9022, 9023, 9024. Zaś szatan serduszko. Krillan także. Założyłem rodzinę, jestem za nią odpowiedzialny. Widzieliście? Chyba zjadła na śniadanie tygrysa. Nigdy nie widziałem jej w takiej formie. Nie chciałbym być na miejscu tego worka. Powieście nowy. Robi się. Tato? Witaj, kochanie. Wpadnij do sali gimnastycznej. Nie warto, zwycięstwo mam w kieszeni, zobaczysz. Nie mam siły. Jesteś dla mnie za dobry. Nigdy cię nie pokonam. Normalka. Mam więcej doświadczenia. W końcu masz dopiero 7 lat. Ale i tak świetnie sobie radzisz. Myślisz, że tata zjawi się na mistrzostwach? Jasne. Dał słowo. Na pewno się zjawi. Chciałbym go już spotkać. Gdzie są go? Szukam go od dłuższego czasu. Za chwilę będzie musiał zejść na ziemię. Nie martw się, jest tam, na szczycie góry. Zasłużył na kilka minut spokoju. Sądzisz, że Songo się zjawi? Oczywiście, zawsze dotrzymuje słowa. Nie widzieliśmy się od lat. Ciekawe, czy bardzo się zmienił. W raju ludzie się nie starzeją. Ty się najbardziej zmieniłeś. Tata cię nie pozna. Przeżyje szok. Miło was ponownie widzieć. Tyle czasu upłynęło. Wszystko w porządku? Bierzesz udział w mistrzostwach? Nie ma mowy. Nie chcę się publicznie ośmieszyć. Będę kibicował naszym. Mam dla ciebie propozycję. Was też to dotyczy. Sądzę, że nie powinniśmy podczas zawodów używać mocy superwojowników. Dlaczego? Boisz się o widzów? Nie zapominaj, że turniej Komurczaka transmitowano na cały świat. Nikt się już nie zdziwi na wasz widok. To prawda, minęło 7 lat. Dziennikarze będą się zastanawiać, kim jesteśmy. Chyba nie chcecie, żeby wasze życie stało się publiczną tajemnicą. Tak mi się wydaje. Załatwię każdego dziennikarza. To nie takie proste. Nie możesz wszystkich załatwić. Zgoda, jak chcesz. Może masz rację. Damy szansę innym zawodnikom. Ale ja i tak wygram. Ja się zgadzam. Ja też. Sprawa załatwiona. Słuszna decyzja. To wszystko zmienia. Jeżeli zjawię się w domu z pustymi rękoma, dziewczyny mnie wyrzucą. Dolecieliśmy na miejsce. Nie jesteśmy pierwsi. Ah. Chciałbym już wylądować. Pozostał jeszcze jeden drobiazg. Chyba nie zamierzasz walczyć w tych okularach. Nie chcę, by rozpoznali mnie koledzy z klasy. Fajnie wyglądam, co? To rzecz gustu. Widzieliście, jaki tłum? Niesamowite. Ludzie uwielbiają sztuki walki. Ciekawe, czy Songo już jest. Co tam się dzieje? To Herkules. Herkules jest wciąż sławny. Dzieci chcą dotknąć bohatera, który zbawił ludzkość. Gdyby ktoś mi powiedział, że jest aż tak popularny, nie uwierzyłabym. Gdybyśmy im opowiedzieli, jak to było naprawdę... To ojciec Videl. Na mnie czekacie? Jestem. Celui que vous attendiez tous est enfin arrivé. Kilka słów dla telewizji, mistrzu. Jak pan ocenia swoje szanse na zwycięstwo? Powiem pani, że mam 128% pewności, że stanę na najwyższym stopniu podium. Wiemy także, że pańska córka zamierza wystartować w zawodach. Dlaczego obcięłaś włosy? A co to pana obchodzi? Proszę mnie zostawić w spokoju. Jak to mówią, jaki ojciec, taka córka. Nic się nie zmienił. Nadal jest piekielnie zarozumiały. Nie przejmuj się, zajmiemy się nim. Chciałbym jednak wiedzieć, dlaczego nie ma jeszcze taty. Szukałem wszędzie, ale nigdzie go nie ma. Spójrz, to szatan serduszko. Wiedziałem. Witaj, nie spotkałeś przypadkiem mojego ojca? Witaj, mały. Nie wiem, gdzie on jest. Jak się masz? Podobno zamierzasz z nami walczyć. Jasne. Coś musiało się stać. Songo zawsze dotrzymuje słowa. Może jest gdzieś w szatni albo przy wejściu. Sprawdzę. Pójdę z tobą. Witajcie. Tato. Songo. Witaj, artysto. Bardzo się wszyscy zmieniliście. Prawie was nie poznałem. Jesteście w formie? Songo. Songoku? Miło cię znów widzieć. Kopę lat. Nic się nie zmieniłeś. Tato, Songo. Mój Boże, jak ja za tobą tęskniłam. Ja też, Chichi. Songo Ten, chodź, przywitaj się z tatusiem. To mój syn? Jest bardzo podobny, ale nie wiedziałem, że mam drugiego syna. Witaj, tato. To jest mój tata. Mały łobuziaku, jesteśmy podobni jak dwie krople wody. Les tars Do zobaczenia. Nie zapominaj, że wolno ci tu zostać tylko jedną dobę. Nie masz ani chwili do stracenia. Będę pamiętał. Do zobaczenia. Dziękuję za wszystko, co dla mnie zrobiłaś. Szybko, chodźmy wpisać się na listę uczestników. Może pan powtórzyć? Międzygalaktyczny wojownik. Międzygalaktyczny wojownik? Tak. Co cię napadło? Nie podoba ci się? Sam to wymyśliłem. Śmieszne. Nazwisko, proszę. Wystąpisz w Młodzikach. Nigdy w życiu. Do Młodzików zapisujemy dzieci poniżej 15 roku życia. Słyszałeś? Nie załapiemy się na walkę z dorosłymi. Taki jest regulamin. Nie można go zmieniać. Nic mnie to nie obchodzi. Chcę wystartować w seniorach. Bardzo pana proszę. Bardzo mi przykro, to niemożliwe. Takie mamy przepisy. To niesprawiedliwe. Wzywamy wszystkich zawodników. Proszę udać się do szatni. Liczę na was. Musicie wygrać. Potrzebujemy pieniędzy. To sprawa życia lub śmierci. Wiem. Ścierpły mi ramiona. Przez dłuższy czas walczyłem z niewidzialnym przeciwnikiem. Chciałbym, byś był ze mnie dumny. Już my im pokażemy. Nie jesteśmy już dziećmi. Nie przejmujcie się. Zaliczam się do 5 najlepszych. Do zobaczenia, mamo. Będziemy wam kibicować. Powodzenia. Zgodnie z zapowiedzią, Songo stawił się na spotkanie z przyjaciółmi. Teraz, gdy wszyscy są znów razem, zawody mogą się rozpocząć. La compétition peut commencer. ご飯、お前のその格好かえって目立ってねえか。ご飯くん気をつけて。シャプナーがサイヤマンの正体暴くってカメラ持って張り切ってたわよ。次回ドラゴンボールZ危うしサイヤマン激写に雇用人。完璧な変装だからバレっこありませんよ。